sip, sip, sip, sip, sip to sleep. The drill's got four starts. Power drill, dog bark, renovate, stone blast, screw it up to do it. I'm coming. Cause you make me, make me, make me, make me, make me hate you, baby. Just by myself, 'cause man myself. I'm an ancient man myself. W lata 90. grupa The Fall wkroczyła albumem Shiftwork. Parę zmian na tej płycie. Przede wszystkim odszedł od grupy najdłużej w niej grający, prócz Marka i Smitha, gitarzysta Martin Brama, a po drugie płyta Shiftwork dotarła do 17. miejsca listy bestsellerów albumowych. Wszystkich, już nie indie, tylko wszystkich, i to w tym momencie było na najwyższe miejsce w całym dorobku grupy The Fall. Natomiast kolejny album, rok późniejszy, Cold Selfish, przyniósł pewną zmianę w brzmieniu. Bardziej surowa płyta, więcej elektroniki, nawet w niektórych utworach można było usłyszeć inspirację techno. No to posłuchajmy. Free Range. To the wall. po takiej nieco surowej płycie, jaką był album Cold Selfish, przyszła jedna z najbardziej komercyjnych pozycji w całym dorobku grupy The Fall, mianowicie płyta The Infotainment Scan z roku 1993. Ta płyta dotarła w Anglii aż do 9 miejsca listy bestsellerów albumowych i to jest rekord w całej historii grupy The Fall. Jedyny album, który dotarł do brytyjskiej listy top 10. A na tej płycie między innymi świetny, kolejny świetny cover, tym razem autorstwa Nile'a Rodgersa i Bernarda Edwardsa z grupy Chic. Piosenka napisana w latach 70. dla grupy Sister Sledge. Tutaj wersja oczywiście The Fall. Lost in Music. Le money, il sur le tableau. Il money, le money sur le tableau. Sir, the palace of excess leads to the palace of excess. We'll be right back. Hey Student, fragment albumu Middle Class Revolt, rok 1994. W kolejnym roku natomiast ukazała się płyta Cerebral Caustic, 17. studyjny album grupy The Fall, ważny z kilku względów. Po pierwsze, abstrahując oczywiście od jakości artystycznej, która w tym przypadku była całkiem niezła, to powróciła do składu Briggs Smith. I to słychać, za chwilę nawet bardzo będzie słychać. I jednocześnie jest to ostatni album w dyskografii grupy The Fall, na którym pojawia się gitarzysta Craig Scanlon, który grał w zespole 16 lat i był współautorem ponad 120 piosenek. No niestety, ale sytuacja wyglądała tak, że Marky Smith zmagał się w tamtym okresie z problemem alkoholowym i nie tylko, od narkotyków niektórych też nie stronił i zwalniał swoich muzyków, instrumentalistów na prawo i lewo. To jeszcze początek tych dużych ruchów. No ale później już było coraz gorzej pod tym względem. Cerebral Caustic, jak wspomniałem, i utwór Don't Call Me Darling, w którym bardzo słyszalna będzie Briggs. Don't call me darling. P-Pep. To był utwór z płyty The Light User Syndrome z roku 1996. W międzyczasie doszło do paru zmian. Wspominałem już o tym, o powrocie Brick Smith, o tym, że odszedł Craig Scanlon. Natomiast przy okazji jednego z koncertów doszło do bójki między członkami zespołu, a właściwie między Markiem i Smithem, a resztą. I w rezultacie wszyscy go opuścili, czy też on ich zwolnił. Wszystko jedno, jak to określimy. Została tylko Julia Nagle, pianistka, notabene też związana uczuciowo z Markiem wówczas. Teraz natomiast kolejny album, The Marshall Suite. To jest 20. pozycja, jeśli chodzi o dyskografię tę zasadniczą, czyli studyjną, rok 1999, hałaśliwie, ale melodyjnie, czyli no prawie jak zwykle. Trochę elektroniki, gitary, no i cóż jeszcze, kolejnych dwóch muzyków odeszło, to już mówiłem, Carl Burns i Steve Hanley, jest o tyle istotne, że grali oni w zespole od wielu lat. Posłuchajmy, Touch Sensitive. Perfect. Muggins, dressing soldats, Nelson and Timor, Tolstoy and Chechnya. You will reflect on waste out you. Except to 2 years. Mocno i bardzo energetycznie. Two Librans, utwór z płyty Diana Terrible, grupy The Fall, rok 2000. Płyty obie, to znaczy i The Marshall Suite i Diana Terrible, nadzwyczaj, może niespodziewanie w pewnym sensie udane, dlatego że no całkowicie niemalże zmienił się skład. No ale to też pokazuje talent Marka E. Smitha do wynajdywania nowych, zdolnych muzyków, którzy nie są jakimiś rewelacyjnymi fachmenami być może, ale robią dokładnie to, czego Mark E. Smith od nich oczekuje, właściwie oczekiwał, bo no już teraz mówimy o nim w czasie przeszłym. Rok kolejny i kolejna płyta, właściwie kolejne płyty, niektóre omijamy. Tym razem jesteśmy przy albumie The Real New Fall LP. Tytuł trochę dziwny, to dlatego, że wcześniej ta płyta miała się ukazać pod tytułem Country on the Click. Także to jest pełny tytuł, tak naprawdę. Solidna, kolejna bardzo solidna płyta w dyskografii grupy The Fall, z tym, że nie ma już Julie Nagle, a jest kolejna partnerka, również życiowa, Marka E. Smitha, Elena Pulu, na instrumentach klawiszowych i również śpiewająca. We'll be right back.

What About Us. Utwór z kolejnego albumu grupy The Fall, konkretnie mowa o The Fall Heads Roll. To tytuł 24 studyjnego albumu zespołu, który ukazał się w roku 2005 i to jest kolejna naprawdę udana pozycja w dyskografii zespołu. Może nie najlepsza w całym dorobku, ale wyróżniająca się i też jedna z ciekawszych płyt roku 2005. Kolejny album, 25, Reformation Post TLC. Trochę słabiej, różnorodnie i jak zwykle, nawet jeżeli jest odrobinę słabiej, to jest co najmniej parę fragmentów do zagrania. Baby, we're full sound. Stay in the country. Father, I put you to work. I can't even pay my bar tab. Well, that's simple. I'll waive the salary until you're in the black. Oh, that's crazy. I might never be in the black. Well, it's a chance. It's better than anything you have now. Wolf Kid Old Man to z kolei taki garażowy utwór z płyty dosyć rockowej, rzekłbym Imperial Wax Solvent, to rok 2008, niespełna dwa lata później światło dzienne ujrzał kolejny album Your Future Clutter, trochę lepsza płyta i z tego albumu z kolei posłuchamy utworu Cowboy George. Low-fat cab meal, I'm on. Said I wanna, I hate you. You low-fat liners in cavalry. Cowboy George. Powoli dobrnęliśmy już prawie do końca. Marky Smith i The Fall to bardzo ważny zespół, nie tylko jeśli chodzi o post-punk, ale w ogóle. Jeśli chodzi o inspiracje, to można by wskazywać Pavement, Sonic Youth, The Pixies. To są zespoły te, które na pewno się inspirowały twórczością The Fall. Z nowszych Franz Ferdinand, a z jeszcze innych LCD Sound System. Zresztą James Murphy z LCD Sound System powiedział kiedyś, że The Fall to jego Beatlesi. Marky Smith na bez wątpienia nie był wybitnym wokalistą, ale jak ktoś kiedyś powiedział, nie jest wielkim wokalistą, ale jego głos to broń. I coś w tym jest. Tekst, nie wspominałem o tekstach, to jest osobna historia, podawane w sposób dosyć brutalny, taki skandujący, wykrzykiwane. Ale same teksty satyryczne, enigmatyczne, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Warto się czasami w nie zagłębić. I to na dziś już prawie wszystko, bo jeszcze fragment ostatniej płyty grupy The Fall, New Facts Emerge. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Get in there. Autopromocja.